vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Sen vardın, hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kuş uçuşu buradan ne tutar oralar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma, kasma, kasma, kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, tutma. Elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle. Sert şişe razı gönül o kahraman. Sabrına az hayran, çokça düşman. Bir temas, bir koku, bir sese inanan. Yanında durmalı, yarında olmalı. Kasma, kasma, kasma, kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma, kasma, kasma, kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma, kasma, kasma, kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, tutma. Elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle. Efendim, günaydınlar herkese. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden bir kez daha sunucunuz ben Deniz Özen Başaran'la birliktesiniz. Yine bir saat boyunca sizlere seveceğinizi düşündüğüm güzel, keyifli bir liste hazırladım ve notlarımı da paylaşacağım. Bugün 13 Aralık Perşembe. Aslına bakarsanız gündem olarak oldukça yoğun bir gün sevgili dinleyenler. Ama hava durumuyla başlayalım. Yine meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Yağış uyarısı var, kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı, buzlu ve don olayı uyarısı. Peki Marmara bölgesinde durum nedir derseniz, hemen söyleyelim. İstanbul, Çanakkale parçalı bulutlu, Yalova ve Bursa'da ise yağmur var bugün. İstanbul'da hava soğuk, 6 derece. Haberiniz olsun, henüz evden çıkmadıysanız eğer sıkı sıkı giyinmeyi ihmal etmeyin diyelim. Yağış yok ama hava oldukça soğuk. sabahlar uyandım, kayıp haldeyim. Sanırsın gölgeyim, ayaktayken yerdeyim. Ne bileyim, ne bileyim. Herkes işinde, bin bir dilek peşinde. Ben mi tövbeliyim, tövbe tövbeliyim. Ne bileyim, ne bileyim. Nefes aldım, nefes verdim. Buradayım, esetmem yok. Ben buraya çıplak geldim. Heyhat, utanmam yok, utanmam yok. Bazen ne yapsam bir berabereyim. Sorsalar ben neyim, ne mağlup ne galibim. Ne bileyim, ne bileyim. Hep aynı soru, hem zor hem de doğru. Geçerken günlerim, nerede cesaretim. Ne bileyim, ne bileyim. Evet, bugün oldukça yoğun bir gün dedik. 13 Aralık Perşembe sevgili dinleyenler, biliyorsunuz bugün iki gündem maddesi var. Dünyanın gözü kulağı Silivri'de olacak, sadece Türkiye'nin değil. Bunun dışında, hani Silivri dışında, Turgut Özal'ın otopsi sonucu da bugün belli olacak. Yani onun için de kritik gün. Ergenekon davasıyla ilgili de bugün kritik bir gün. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan bir açıklama var. Dilerseniz bununla başlayalım. Odamız eski başkanı Eczacı Erkan Önsel'in 13 Aralık'ta yanındayız dedi İstanbul Eczacı Odası. Söz konusu davada eczacı örgütlerinde çeşitli görevlerde bulunmuş. 1997-2001 yıllarında İstanbul Eczacı Odası başkanlığı yapmış. Çalışma arkadaşımız Eczacı Erkan Önsel 17 ayı aşkın bir zamandır tutuklu olarak yargılanmaktadır. 13 Aralık Perşembe günü yapılacak önemli duruşma için Silivri'de olacağız dediler. Destek verecek meslektaşlarımız için hazırlanan ulaşım organizasyonu ile ilgili detaylar da sitede yer almıştı. Sabah 7.30'da Mecidiyeköy Oda Merkezi önünden hareket edildi. Öte yandan 8'de de İncirli Ömür önünden katılacak meslektaşların alınması söz konusuydu. 12'de geri dönüş olacak. Tüm eczacı örgütlerini ve meslektaşları 13 Aralık'ta birlikte olmaya çağırdı İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu sevgili dinleyenler. Evet, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın otopsi sonucu ve Ergenekon davası ile ilgili dediğim gibi bugün kritik gün. Ölümünün ardından hiç bitmeyen iddialar nihayet bugün açıklığa kavuşacak Turgut Özal'la ilgili sevgili dinleyenler. Öte yandan önceki ay mezarı açılan Turgut Özal'ın naaşından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi ve rapor Ankara'ya yollandı. Bugün savcılık rapor açıklayacak. Sızan bilgilere göre Özal'ın vücudunda zehir bulundu. Ancak zehirlendiği yönünde kanaati oluşmadığı iddia edildi. Ergenekon'da beklenen günse geldi. Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalasını açıklaması bekleniyor. CHP, İşçi Partisi, sivil toplum örgütleri ve sanatçılardan oluşan bir grupta destek için davanın görüldüğü Silivri'de olacak. Ergenekon davasının bugünkü duruşmasına bazı aydın ve sanatçılar da katılacaklar. Duruşmalara genelde katılmayan eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un da bugünkü duruşmada hazır bulunması bekleniyor sevgili dinleyenler. Sonucu hep beraber göreceğiz. 12 öğle bülteninde sanıyorum biraz daha fazla ayrıntı verebiliriz bu konuya dair. Ama dediğim gibi bugün gündem oldukça yoğun. Yasaktan dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum, gün olur şahın devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah, susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Müzik. Mehmet Erdem seslendirdi. Hakim Bey dedi sevgili dinleyenler. Dediğim gibi bugün gündem oldukça yoğun. Bugünün bir başka anlamı ise sevgili Erdal Eren'in ölüm yıldönümü sevgili dinleyenler. Onur Caymaz, yazar Onur Caymaz bu konuda bir yazı yazmıştı Bir Gün gazetesine. Dilerseniz onun kalemiyle anımsayalım Erdal Eren'i, analım. Unutmak, hatırlamak. Sevgili Erdal Eren ve Gence Kalem Kıranlar başlığını taşıyor yazısı. Şöyle devam etmiş. Kenan Evren'in acı yeşil sesini hiç unutamıyorum. O unutuyor mudur bu ülkeye yaptıklarını? Misal geceleri uyanıp karanlıkta mutfağa su içmeye giderken ölenlerden birinin koridorda bir yerden karşısına çıkacağını düşündüğü oluyor mudur hiç? Çok sevdiğim yazar Romain Gary kafasına bir silah dayayıp kendini öldürmeden önceki son konuşmalarının birinde bir gazete muhabirine şöyle söylüyor. Her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sonrasında da çok yaşamıyor zaten. İntiharında hatırladıklarının ağırlığının etkisi var mıdır? Zararlı mıdır hatırlamak? İspanyolların unutmaya dair hoş bir deyimi var. Perdonar es olvidar. Ne demek bu? Unutmak, bağışlamaktır demek. O kadar çok ki bağışlamadıklarım, unutmuyorum hiç onları. Hem insan nasıl unutabilir? Mesela Turgut Özal'ın bir karayolu açılışına gittiğinde iyi de demir yolları ne olacak diye soran gazeteciye söylediği şu veciz cümle. Demir yolu komünist işidir. Çok vardır Özal'ın böyle cümlesi. Alın bir tane daha. Ben zenginleri severim. Yalnızların dostu Jacques Brel unutulmaz şarkısında unutmaya dair en güzel tanımlamayı yapar aslında. Hiçbir şey unutulmaz. Her şeye alışılır. Dilimizde bu cümleyi kanıksamak gibi çok hoş bir sözcük karşılıyor. Her şey kanıksanıyor zamanla. O kadar büyük ısrarı var ki üzerimizde birçok şeyin. Bu ısrar ediş o şeyleri gündeliğin sıradan nesnesi haline dönüştürüyor. Oysa unutmayı insan beyninin savunma mekanizmalarından biri olarak düşünenler de vardır. Onlar unutsun, ben Türkiye'nin bugünkü başbakanının 1994 yılında Refah Partisi'nden İstanbul İl Başkanı seçildiğinde söylediklerini nasıl unutayım? Ben İstanbul'un imamıyım, elhamdülillah şeriatçıyım. Böyleydi değil mi? Kimse alınmasın, unutulur şey değil. Hani Melih Cevdet'in o güzelim şiirinde söylediği gibi, bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Hep kelimeler var işte sonunda, her şeyin sonunda kelimeler. Bir de onlara bakalım. İnsan kelimesi Arapça ins kökünden türemiştir. Kelimenin aslının unutmak manasındaki neysten insiyan olduğu da ileri sürülür. Yani insan insiyandan gelir. Nisyan edendir insan, unutandır kısacası. Yine de unutulmayacak şeyler. Kendi özel tarihimizden kalanlar peki? Unutulan aşklar, anılar, Hümeyra'nın Unutulduk Bak Sevgilim adlı güzelim şarkısını anmanın tam yeri. Sözleri Yıldırım Türker'indi. Ne iyi şairdir Sahi Türker, neden yayımlamıyor şiirlerini? Özel tarihini unutan var mıdır diyorlar ya, büyüdü artık olgunlaştı diye. İşte o tehlikeli olan şeydir. İlk sevgilisini unutan, ilk içtiği sigarayı, birayı unutan, ilk okuduğu şiiri, ilk denize girişini, ilk bisiklete binişini, ilk aldatılışını, ilk öpüşmesini, mazisindeki çocuğu unutması insanın. Geçelim ama şimdi bunları derdim. Öznel tarihimizden öte bir şey çünkü. Örnekse Kenan Evren'in acı yeşil sesini hiç unutamıyorum. O unutuyor mudur bu ülkeye yaptıklarını? Misal geceleri uyanıp karanlıkta mutfağa su içmeye giderken ölenlerden birinin koridorda bir yerden karşısına çıkacağını düşündüğü oluyor mudur hiç? O sanat dehası resimlerinde kırmızı rengi kullanırken akıp giden sıcak köpükleri, okulların önlerinde vurulan çocukların yerlere dağılmış kitaplarının arasından esen karanlık rüzgarı, boğazına kadar içine batmış insanları, dopdolu kışlaları görüyor mudur düşlerinde? Elim bile titremedi idamları onaylarken diye demeç verirken, biliyor mudur ki kan bulaştığı o elden ne olursa olsun alır intikamını? Masal dinlememiş çocukların hatırı var mıdır hiç? 80 kuşağından olup da ismi Kenan olan kaç kişi tanırsınız bir düşünün. Kaç kişi alnı ak, başı dik, gururla Kenan ismini vermiştir çocuğuna. Mecliste Deniz Gezmiş'in asılma kararı oylanırken Demirel'in kabul edenler sorulduğunda iki elini birden kaldırdığını hatırlıyor musunuz? Demirel en unutulmaz siyasi kişiliklerden biridir Türkiye'de. 1979'da Çorum olayları yaşandığında Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın demiştir. Fatsa'yı, Terzi Fikri'yi, Çorum'u hatırlıyor musunuz? Demirel'e bugünün koşullarında bile kurtarıcı gözüyle bakanlara sözüm. Türkiye'yi hayali ihracatla tanıştıran yeğeni Yahya Demirel için 25 yaşında çocukla uğraşıyorlar demiştir. Deniz'le Yusuf asıldıklarında 25 yaşındadır oysa. Yahya Demirel'i hatırlıyor musunuz? Yaştan açılınca konu, asılmaktan açılınca hele Erdal Eren'i unutmadınız değil mi? Ben hep 17 yaşındayım diye başlayan Metris'in önü türküsünü, Ustam Gülten Akın'ın Büyü de baban sana, büyü de büyü diye başlayan şiirini. Hiç tanımadım Erdal Eren'i. Benim arkadaşım olur muydu acaba? O asılırken 3 yaşındaydım. Babam televizyon almıştı. İlk kez görüyordum, heyecandan uyumamıştım. İlk romanımın yaralı kahramanına Erdal adını verdim çok sonra. Erdal diye bir arkadaşım hiç olmadı. Yaşasa romanımı okur muydu? Erdal'ın yaşı büyütüldükten sonra asıldığını hiç unutmuyorum. Savaşay çekmiş o son fotoğrafı. Yakası yapay kürkle süslenmiş o eski palto. Aman aman, yandım aman, kurşun gibi izler, son bakıştaki o gözler kaldı aklımda diye şarkı yazmış onun için Aysel Gürel. Bir sigara içmek istemiş, bir mektup yazmak sonra. Gecenin ikisiymiş, pismiş her yer, neredeyse çamur yağacakmış sanki gökyüzünden. İdam gömleğiymiş, gömleğe asılmış karar. Ankara'nın Ayazı diye bir roman yazmamış hiçbir Türk yazarı henüz. Ellerini bağlayacaklarmış, bağlamayın demiş, dokunmayın bana. Vücuduma değmeyin. Sehpaya yürümüş, kendi kendine devirmiş tabureyi. Bir türkü ne diyordu? Dünyanın ucunda bir koca kartal açmış kanadını dünyayı örter. Bazı yiğit vardır ölümden korkar. Korkmamış aydınlık kardeşim Erdal. Kararı veren hakim izleyememiş idamı. Başı iki el arasında. İflah olur mu gence kalem kıran? Yaşıyor mudur o hakim şimdi? Orada merdivenin altında bir yüzbaşı varmış o sırada, ağlıyormuş. Bunun hesabı nasıl verilecek diye söyleniyormuş. Verilir mi bunun hesabı? En çok o paltodaki kürk, Erdal arkadaşın yakasındaki o kürk parçası. O kürk parçasını unutmuyorum. Oradaki kırgın şiiri. Şiir hep yanı başımda durdu benim. Şiirlerden konuşurken bir sürüsünden örnek verebilirim. Ezberdendir hep örneklerim. Hiç unutmuyorum. Mesela şair İsmet Özel'in Bir Zamanlar Halkın Dostları dergisini çıkaran İsmet Özel'in 8 Temmuz 1993'te Milli Gazete'de yazdığı Sivas göklerinde Sırp tayyareleri uçacak mı başlıklı yazısını. Mesela kül şair Metin Altıokum'un elinde bir süpürge sopasıyla Madımak Oteli'nin merdivenlerinde öylece umutsuz bekleyişini. O hani Behçet Aysan'la birlikte oturdukları, hani Uğur Kaynar'ın da yanlarında durduğu hazin fotoğrafı unutmuyorum. Şükrü Erbaş'ın dizesini sonra ne diyordu? Büyüklerin bunca uzun yaşadığı bir ülkede bir onur dersi midir çocukların ölümü? Unutmak konusunda bir alınlığa döndü yazım ama ne yapayım, unutamadıklarım bunlar. Benim bir dostum var, bileceksiniz, canım Latife Tekin'i. Namı diğer Latife abladır o. Hayata yapılmış iyi yürekli bir şaka gibi duran usta yazardır. Tekin Unutma Bahçesi adlı romanının bir yerinde bakın ne diyor, yazımın son sözleri olsun bunlarda. Hepimize dışkı yedirilmemiş gibi, makadımıza cop sokulmamış gibi, kolumuzu iş makinesi koparmamış gibi yapamayız. Kurşuna dizilmemişiz gibi, işkence görmemişiz gibi, gece baskınlarında götürülmüş ve bir daha geri dönmemişiz gibi yapamayız. Çocukluğumuza tecavüz edilmemiş gibi, aşklarımız ve inançlarımız elimizden sökülüp alınmamış gibi, töre cinayetlerinde öldürülmemiş, bilmem kaç kez çığlık çığlığa uyanmamışız gibi duvara unutamayız. Televizyon karşısına geçip sersem sersem gülüp oynayanları aynı şevk ve heyecanla seyredemeyiz. Hiçbir şey olmamış gibi. Böyle diyor Onur Caymaz. Onun kaleminden aktardık sevgili dinleyenler, Erdal Eren'in anısına saygıyla. bitişi gibi son buldu sevişmeler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi veda ederken aşk ateşi gibi söner hiç çekişler. Veda ederken aşk ateşi gibi söner hiç çekişler. Aman aman yandım aman kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler. Aman aman yandım aman kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzle kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman kurşun gibi izle son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman Son Bakış Aysel Gürel'in Erdal Eren için yazdığı sözlerdi. Sevgili dinleyenler, şarkı sözleriydi. Sezen Aksu'nun yorumuyla dinlettik sizlere. Erdal Eren'i aramızdan ayrılalı 32 yıl oldu. Hala bir katili bulunmuş ya da cezalandırılmış değil. Çünkü hala 12 Eylül'le hesaplaşmış değiliz. Neyse, kültür sanata dönelim yüzümüzü, bakalım kültür sanat alanında ne var ne yok. Pera Film'de dünyanın en kısa günü var. 20 ve 21 Aralık'a dair etkinlikler söz konusu. Pera Film 21 Aralık yılın en kısa günü ve en uzun gecesini dünyanın en kısa günü kısa filmler programıyla kutluyor sevgili dinleyenler. Kısa film sevenler özellikle Pera'ya gitsinler diyelim. 21 Aralık Cuma gününe denk düşüyor ve Cuma günü 17'de Fransa'dan kısa filmler gösterilecek. Ardındansa 18'de birinci bölüm, 19.30'da ise ikinci bölüm olmak üzere Tent Akademi'nin kısa filmleri var. 22 Aralık'ta ise, yani cumartesi günü, yine Fransa'dan kısalarla saat 12'de etkinlikler başlıyor. 14'te kısa filmler, Alan Resnais'den kısa filmler gösterilecek. 16.30'da Breaking Ground ve 18.30 ve 20 olmak üzere yine cuma günkü gibi part 1 part 2 olmak üzere Tent Akademi'nin kısa filmleri gösterilecek. 23 Aralık pazar günü de devam ediyor. Dünyanın en kısa günü Pera Film'de sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla sizler de yine 21 Aralık'ta Pera Film'de olabilirsiniz. Bir başka etkinlik ise 20 Aralık'ta gerçekleşecek. Usta müzisyen Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer, Cihan Barbur ve Ceylan Ertem'le birlikte çok özel bir projeye imza atıyorlar sevgili dinleyenler. Nedir bu özel proje diye merak edenlere hemen aktarayım. Bülent Ortaçgil şarkılarını kadınlar seslendirecek. Kadın Yorumlar ve Kadın Sesi Değmiş Şarkılar adıyla müzikicinefes.com ev sahipliğinde Garaj İstanbul'da gerçekleşecek etkinlik. Yani Beyoğlu'nda Garaj İstanbul'da 20 Aralık Perşembe akşamı 21.30'da gerçekleşecek konsere arzu edenler katılabilirler. Başlığı konseptin Kadın Sesi Değmiş Şarkılar. Evet, kadın sesinden Bülent Ortaçgil şarkıları dinlemeye gidebilirsiniz elbette, ama Bülent Ortaçgil'in sesinden şimdi Normal'i dinliyoruz. Biralar soğuk mu dedim, dedi ki normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal. İşler dedim, gidişler dedim, hepsi normal. Peki dedim ya sen, ben, dedi ki normal. Peki biz ikimiz, vallahi gayet normal. Halimiz dedim, ne dese beğenirsin, normal. Biri anlatsın hemen, nedir bu normal? Canım sıkıldı artık, yoksa ben miyim anormal? Peki dedim ya Türkiye, dedi normal. Ya AB diye sordum, dedi çok normal. Peki ya ABD, dedi ki normal. Peki dedim ya DGM, dedi ki normal. Ya o hal, o kadar yok, bilmem, normal. Peki GAP, ZAP, Hasan K, hepsi normal. Anlatsın hemen, nedir bu normal? Canım sıkıldı artık, yoksa ben miyim anormal? Peki dedim ya medya, rütük, dedim normal. Ya reklamlar, rating, vallahi gayet normal. Yahu hiç mi ikinci yok dedim, dedi ki normal. trafik katliam dedi normal. Ya susurluk kamyon vallahi gayet normal. Yine kaybettik dedim dedi ki normal. Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Biri anlatsın hemen. Nedir bu normal? Canım sıkıldı artık. Yoksa ben miyim anormal? Bülent Ortaçgil seslendirdi. Nedir bu normal diye sorarak sevgili dinleyenler. Şimdi sizlere bir kitap tanıtacağım. Serazer Pekerman'ın Film Dilinde Mahrem başlıklı kitabı ya da diğer bir deyimle Ulus Ötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili. Tuncay Birkan ve Eylem Can birlikte yayına hazırlamışlar. Kitabın arka kapağındaysa şöyle diyor. İspanya, İran, Danimarka ve Türkiye'nin Almodovar, Kiarostami, Lars von Trier, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan gibi öne çıkan yaratıcı yönetmenleri tarafından üretilmiş kadın merkezli filmlerin ortak özellikleri üzerine yetkin bir inceleme. Pekerman hikayelerin merkezinde yer alan kadınlara odaklanıyor ve bu karakterlerin film mekanıyla kurduğu bağlara, Deleuze ve Guattari'nin geliştirdiği şizoanaliz perspektifinden kadın oluş ve azınlıksal kavramların imkanlarından yararlanarak bakıyor. Bu hikayelerdeki kadınlar kendine ait huzurlu bir evi olmayan, ya yaşanmaz bir evden nasıl çıkacağını bilemeyen ya da erkek egemen kamusal ulusal alanda bir köşeye kıstırılmış kadınlar. Bazıları tam da bu tür kıstırılmışlıkları anlattığı için eleştirilmiş, hatta zaman zaman kadın düşmanı olmakla suçlanmış olan bu filmlere başka türlü de bakabileceğimizi gösteriyor Pekerman. Film mekanıyla kurduğu bir tür bağın kadına içinde bulunduğu ya da zorla tutulduğu alanda var olabilmesini ve kendisine uygulanabilmesini, kullanan ataerkil baskılara direnebilmesini sağlayan bir yer açtığını ileri sürüyor. Hem film analizi hem de feminist kültürel çalışmalar alanında önemli ve özgün bir katkı sevgili dinleyenler, arzu edenler, Film Dilinde Mahrem ismiyle yayınlanan Metis kitaptan çıkan Ulus Ötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili yan başlığıyla bu kitabı satın alıp inceleyebilir. Arzu edenler varsa ve özellikle de sinemayla ilişkili ise. Gece gündüz bana birdir ah güzelim. Çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim. Denize varmayan ırmak. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni uç yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç kanadım ol. Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında. Gel gezmelere gidelim biz bulutların asfaltında. Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda. Ben kendi yoluma gideceğim, güneş kendi yoluna. Gör

Bir veda lazımdı. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Böyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağladın beni. Hani bir geldin bir kayboldun, esrarım arurdun, aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Aklıma sardım seni. Göksel seslendirdi. Geldik yavaş yavaş programın da sonuna sevgili dinleyenler, veda vakti. Bugün yayın akışımızda ne var ne yok, dilerseniz hemen sabahın bu saatinde sizlere onu da aktaralım. Bugün Perşembe 13 Aralık. Az sonra 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç karşınızda olacak soru ve cevap programıyla. Ardından 12 öğle bülteninin hemen ardından Burcu Günüşen sektörden haberlerle Eczacı gündeminde sizlerle buluşacak. İsteklerinizle Suat Gülbinat saati 13'te müzik kutusunu kuracak. Ve saati 14'te Ülke Ayvaz Sanat ve Sanatçılar programında yine bir konuyla birlikte karşınızda olacak. Türküler ve Yaşam programında Eczacı Celal Özel yine Sevgi Can Dalga ile birlikte sunduğu Türküler ve Yaşam programında yine bugün türkülerle, ezgilerle buluşturacak sizleri. Saati 16'da Sesler ve Renkler programında yine Ferhunde Özgüler karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Ve Yaşamdan Namelerle program akışımız sona erecek. Yani saati 17'de sanat müziği ile sizleri baş başa bırakacağız. 18'e kadar Bahattin İmer hazırlayıp sunacak. 18'de ise akşam bülteniyle tekrar karşınızda olacağım ben. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Keyifli bir gün diliyorum herkese. Ayrıca gündem çok yoğun diye açmıştık programı. Öyle de kapayalım. Haber bültenlerimizi kaçırmayınız. Yine haber bültenlerinde gündeme dair haberlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Gel asırlardan uzanda tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdı. Acıları tarihlerden, senin gibi benim gibi onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar, senin gibi utandılar kavgadan ve sustular. İncilenen gözyaş vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.